हर शख्स के आगे और पीछे वो निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से बारी बारी उसकी हिफाजत करते हैं। यकीन जानो कि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालात में तब्दीली ना ले आए, और जब अल्लाह किसी कौम पर कोई आफत लाने का इरादा कर लेता है तो उसका टालना मुमकिन नहीं, और ऐसे लोगों का खुद उसके सिवा कोई रखवाला नहीं हो सकता।